الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وزنب إسلام kwanza napenda kuelezea furaha yangu ya moyoni kuweza kufika tena hapa Msambweni, hususan katika msikiti huu takriban kwa mara ya tatu au ya nne. Kwa kweli nina furaha sana kufika kwa ndugu zangu hapa Msambweni ili kupeana maneno na nasaha na mengi katika masala ya dini yetu hii ya haki, dini ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, kabla sijaanza maudhui yangu ambapo ilikuwa ni mwendelezo wa ile hutuba ya Ijumaa, muhadhara huu ilikuwa mwendelezo wa hutuba ile ya Ijumaa niliyoelezea mafuhumu ya sunna na almuqarana walmuwazana baina sunnati walbid'a. Muhadhara unaelezea ni kina nani hawa ahlu sunna waljamaa wa haqi. Lakini kabla sijaanzia muhadhara wangu, aya alizozisoma imamu hapa hafidhahullah, imebidi nianzie tu dakika mbili tatu kuhusu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, iliyoanza hivyo halafu ikaishia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba yote, kamba ya Allah, na msifarikiane. Ulamaa wa tafsiri wakifasiri hablullah wanafasiri alislam, uislamu, wengine wanafasiri alaqida, wengine wanafasiri altauhid. Almuhimu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaamrisha mshikamano wa Waislamu na kwamba Waislamu wawe kitu kimoja. Baada ya kuamrisha hivyo, halafu hapo hapo akasema wala tafarraqu, na msifarikiane, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, na msifarikiane. Kwanza ameanza kuamrisha, halafu akakataza jambo la mfarakano. Ilikuwa inatosha kusema wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, lakini kwa umuhimu wa i'tisam na ijtima akakamilisha Allah na kukataza mfarakano kwa Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wamefarikiana vikundi vingi. Waislamu sasa hivi wamefarikiana vikundi hivi vingi, haya haya aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, njia inayotokea sasa hivi si hapa Kenya peke yake, bali dunia nzima. jambo la kufarakana Waislamu, kufarikiana na kuanzisha vikundi, kila watu wanaanzisha vikundi vyao, wengine Hizbu Tahrir, wengine si Hizbu gani, Jamaatu Tabligh, Ahlu Tariqa, vikundi aina kwa aina vilivyoanzishwa, ambapo ndivyo alivyokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema wala tafarraqu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kufarikiana si letu Waislamu, jambo la kufarikiana sio la Waislamu, ni jambo la washirikina. Washirikina ndio wanaofarikiana, wakafarikiana katika zile dini zao, lakini Waislamu wanatakiwa wawe kitu kimoja, wawe jamaa moja wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aqida, katika madhhab, katika ibadat, katika akhlaq, katika muamalat. Sote tunakubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo chetu. Sote tunakubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiongozi wetu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Nyinyi mna kiigizo kizuri kwa Mtume wa Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Sote tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyokuwa hawa masahaba. Masahaba walikuwa kimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kila jambo. Hakukuwa na vikundi hivi katika ahlu sahaba, hakukuwa na Hizbu Tahrir wala Jamaatu Tabligh wala Shia wala nani, hakukuwepo vikundi hivi. Wote walikuwa kitu kimoja, na ndivyo alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuonesha kwamba jambo la mfarakano sio letu Waislamu. Kama ingekuwa jambo hili lina asili, wangeanza masahaba wa Mtume sallam kufarikiana, lakini sio asili ya Waislamu kufarikiana kama kilivyo sasa hivi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha kwamba jambo hili si la Waislamu aliposema wala takunu minal mushrikin minalladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun, msiwe katika washirikina waliofarikisha dini yao. Kwa hiyo jambo la kufarikiana ni jambo la washirikina, sio jambo la Waislamu. Wala takunu minal mushrikin minalladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, wakawa makundi makundi, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi linafurahia na hayo walionayo. Waislamu hawatakiwi hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha jambo hili la mfarakano, Mtume anasema iftarakatil yahudu ala 71 firqa waftarakatin nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar kulluha fi an-nar illa wahida. Qalu ya rasul Allah, وما هي يا رسول الله؟ من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم نسمع ما يهودي والفريقيان في كل سبيل نموية وكريستونا ومفريقيان في كل سبيل نبيل نهو متوانه وتفريقيان في كل سبيل نتات فيوت بنا كنا متون كلها في النار فيوت بنا كنا متون إلا واحدة isipokuwa kikundi kimoja. Masahaba kuuliza ni kundi gani? Kala aljamaa, hii jamaa moja aliyoiamrisha Allah ndio itakaosalimika na moto. Jamaa moja ambayo inafuata aqida na manhaj na ibadat na akhlaq na sulukiyat na muamala za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jambo la mfarakano ni jambo limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, likakatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wanakataza jambo la mfarakano, tunatakiwa tuwe jamaa moja. Kwa hiyo aya hizi alizozisoma Imam zimenigusa, imebidi nianzie muhadhara wangu kwa aya hizi na kuonesha na kutahadharisha Waislamu wenzangu na ndugu zangu, tuache mfarakano, tuache vikundi vikundi, tuache vyama vyama katika Uislamu, turudi katika jamaa moja. Na ndio maana tumewekewa sala jamaa. Kwa nini kuna sala za jamaa? Kwa nini swala za jamaa ni lazima misikitini? Swala za jamaa haziswaliwi katika nyumba, haziswaliwi katika madrasa, haziswaliwi katika maholi, zinaswaliwa msikitini. Kwa nini? Kwa sababu ya jamaa, ndio inaitwa salatul jamaa. Swala ya jamaa ili Waislamu wasifarikiane, wawe jamaa moja. Kwa hiyo salatul jamaa kama ilivyo katika maulama wa fikhi ni lazima. Ni lazima sala za jamaa msikitini, ni lazima wanaume wanawajibika kusali sala za jamaa msikitini sala hizi tano. Kutokana na kwamba watu Waislamu wawe kitu kimoja, wapendane, wasifarikiane. Hii ilikuwa ni kuhusu aya zilizosoma Imamu Hafidhahullah Ta'ala. Nimeelezea katika hutuba kwa ufupi mukarana baina as-sunna wal bid'a. Tukasema kwamba kuna farqa wazi baina ya sunna na bid'a. Sunna ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, bid'a ni kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpinga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sababu ni kufanya mambo ambayo yeye Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hakuyasema wala kuyafanya. Sunna ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna hizi tunazoamrishwa tufanye ni wahi min Allah subhanahu wa ta'ala, hazitoki kwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hatamki kutokana na hawa za nafsi yake, isipokuwa ni wahi anaofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea sunna hizi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an yaqul wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Aliyokuleteeni Mtume sallallahu alayhi wasallam yafanyeni, yakamateni na mtekeleze. Wa ma nahakum anhu fantahu, alilokukatazeni nalo liwacheni. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kunielezee kwa ufupi al-muqarana baina as-sunna wal-bid'a. Nikasema kwamba sunna Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu katika Qur'an, akawasifu watu wa sunna. Ama bid'a Allah subhanahu wa ta'ala ameikashifu na kuwakashifu mubtadi'a. Nataka kuelezea kina nani hawa ahlu sunna wal jamaa wa haki. Kina nani ahlu sunna wal jamaa wa haki? Sababu sasa hivi vikundi vilivyojiingiza na vilivyozushwa, hawa pia wanadai eti wao ni ahlu sunna. Masufi hawa mubtadi'a makurafi pia wanajiita ahlu sunna. Hizbu tahariri wanajiita ahlu sunna. Kila kikundi kinajiita ahlu sunna. Sasa kina nani ambao ndio ahlu sunna wa haki? Wanasema ahlu lugha, ahlu rajul hum akhassu nnas, watu wa mtu ni wale watu wanaomhusu mtu huyo. Wa ahlu albayt hum sukkanuhu, na watu wa nyumba ni wale wanaoishi katika mji, katika nyumba hiyo. Idhan fa maana ahli sunna akhassu biha wa aktharuhum tamassukan wa ittiba'an laha i'tiqadan wa 'amalan wa qawla. Kina nani ahli sunna? Ahli sunna ni watu ambao wanaihusu ile sunna na wanaoshikamana na ile sunna na wanaofuata ile sunna kwa itikadi na kwa vitendo na kwa maneno. Ahlu sunna ni wale ambao ni akhasu bihadi sunna, na unaoshikamana na sunna hizo na wanaofuata sunna hizo kwa itikadi na kwa maneno na vitendo. Kwa nini wameitwa ahlu sunna? Kwa nini ahlu sunna wameitwa ahlu sunna? Yakulu Sheikh Raslan hafidhahullah, summu bidhalik lintisabihim lisunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam duna ghayriha min almaqalati walmadahi. Wameitwa ahlu sunna kwa sababu wanajinasibisha katika sunna za Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kinyume cha nyinginezo katika maneno na madhehebu ambayo sio ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kala bikhilafi ahli bid'a, hii ni kinyume cha watu wa bid'a. Fa innahum yunsabuna ila bid'ihim wa dalalatihim, watu wa bid'a wao wanasibishwa kwenye uzushi wao na upotevu wao. Watu wa sunna wanasibishwa kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika itikadi na katika ibadat na katika akhlaq na katika manhaj. Watu wa bid'a wananasibishwa kwenye uzushi wao na upotevu wao, kalqadariya walmurji'a na vinginevyo katika vikundi vingi vya bid'a. Alqadariya, kuna kikundi katika Waislamu kinajiita alqadariya. Hawa itikadi yao ni kwamba hakuna qadar, Allah hajakadiria mambo ya duniani. Hakuna qadar, hakuna qadar, Allah hajakadiria jambo lolote hapa duniani, wakati Allah anasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Kwa hiyo hawa ni qadariya, hawa ni nufatul qadar, wanakataa qadar na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati aya zinafahamisha kwamba Allah tayari amekadiria kila jambo, iwe la kheri iwe la shari. Na katika nguzo za imani sita ambazo kila Muislamu anawajibika kuzitekeleza, al-imanu bil qadar, ni kuamini qadar kwamba kila linalotokea, kila lililotokea, kila litakalotokea ni kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haendi yenyewe kwa yenyewe, hakuna kwamba mambo yanakwenda wenyewe kwa wenyewe, hapana. Kuna aliyekadiria ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, muumbaji wa kila kitu. Al-murji'a hawa itikadi yao ni kwamba imani ni kuamini moyoni tu, kuamini tu moyoni bila kufanya amali yoyote, bila kusali, bila kufunga, bila kutoa zaka, bila kuhiji, bila kitu chochote, hakuna amali njema, ni imani peke yake. Unaamini moyoni wa basi, inatosha, unaingia peponi. Hii ni itikadi potofu ya murji'a, moja katika vikundi vilivyopotea inaitwa al-murji'a. Hao wanaitakidi kwamba imani peke yake inatosha. Wala yadhurru ma'al imani ma'siya, maasiya hayadhuru. Mtu akiwa na imani afanye maasiya yote, azini, anyetembo, imani yake iko pale pale, ambapo hii ni itikadi potofu. Ahlusunna waljamaa kwa dalili za Qur'ani na sunna hawana itikadi hiyo, bali ahlusunna waljamaa wanaitakidi kwamba hadhihi al-a'mal min musamma al-iman, hizi amali hizi ni katika imani. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika aya nyingi, haoneshi kwamba imani peke yake inatosha mpaka kwa kufanya amali njema. Huwezi ukasema imani peke yake inatosha, unamwamini Allah tu, huswali, hufungi, hufanyi ibada yoyote, sio hivyo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anakutashia imani na amali njema, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaws nuzula, wale walioamini wakafanya amali njema, hawa watapata pepo ya Firdaus. Pepo ya Firdaus ndio mashukio yao. Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, wale walioamini wakafanya amali njema, Allah anatia mapenzi kwao. Aya zinathibitisha imani na amali njema, imani peke yake haiwezi ikatosha. Hawa ni murji'a, moja katika vikundi vilivyopotea. Tayib, wataratan yunsabuna ila af'alihim alqabiha, mara nyingine vikundi vinanasibishwa kwenye vitendo vyao vichafu, karafila wal khawarij. Hawa hawanasibishwi kwenye sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wananasibishwa kwenye vitendo vyao vichafu. Arrafila ndio hawa wanaoitwa mashia, hawa wanaitwa mashia sasa hivi, wala jina lao si Shia. Hawa jina lao linalowanasib ni Rafila, kwa sababu walitupilia mbali taa, walitupilia mbali Uislamu, wakamtupilia mbali Zaid ibn Ali ibn al-Husayn. Hawa Rafila walimtupilia mbali Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Hawa walimfuata mjukuu huyu wa Hussein wa Ali ibn Abi Talib ambaye ni kitukuu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipomuuliza msimamo wake kuhusu Abu Bakar na Umar. Hawa walimuuliza msimamo wa Zaid ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, nini msimamo wako kuhusu Abu Bakar na Umar? Walipomuuliza hizo akamwambia, rahimahumallah huma wazira jaddi, Allah warahamu, hawa ni mawaziri wa babu yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoambia hivyo akamwambia, idhan narfuluka, kama wewe unawarahamu hawa basi tunakutupilia mbali, hatukufuati wewe. Wakaitwa arrafidha, wakaitwa arrafidha, wenye kutupilia mbali, kumtupilia mbali huyu Zaid ibn Ali. Kadhalika wameitwa rafidha kwa vile wameutupilia mbali Uislamu. Uislamu wote wameutupilia mbali. Kwa sababu gani? Wanasema Qur'ani hii sio, wana Qur'ani yao ambapo bado haijatoka, hawatawadhi kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawasali kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, pana Uislamu tena hapo. Hawaitakidi hadithi hizi zilizo katika Bukhari na Muslim, hizi zote sizo kwao. Hawa wameitwa rafidha kwa vile wameutupilia mbali Uislamu. Idhan hawa wanasibishwa kwenye vitendo vyao vichafu, ndio wakaitwa rafidha. Al-Khawarij akielezea vikundi hivi ambavyo havinasibishwi katika sunna za Mtume sa salam, kala karafidha wal-Khawarij. Al-Khawarij nao wamenasibishwa kwenye Ukhawarij kwa vile wanatoka katika paa ya kiongozi. Khawarij itikadi yao kubwa ni kutoka katika taa ya viongozi. Kiongozi yoyote, awe mfalme, awe rais wa nchi, wao wanatoka katika taa yake, bali wanamuasi kiongozi yule na kumkashifu kiongozi yule na kumtusi kiongozi yule. Hawa wanaitwa Khawarij, waliotoka katika taa ya kiongozi. Itikadi yao kubwa ndio hiyo, na hii ni itikadi ya kijahilia. Watu wa kijahilia waliokuwa kabla ya Uislamu walikuwa na itikadi hiyo kwamba kumfuata kiongozi ni udhalili na kumwasi kiongozi ndio utukufu. Watu wa kijahilia walikuwa na kiitikadi hiyo. Jahilia ni wale waliokuja kabla ya kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hao walikuwa na itikadi hii kwamba kumwasi kiongozi ni utukufu na kumtii kiongozi ni udhalili. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondosha mambo yote ya kijahilia, moja katika hayo ni hili, hili la kwamba kumuasi kiongozi ndio utukufu, kumtii ni udhalili. Akaliondosha jambo hili. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika kitabu chake Al-Masailul Jahiliya allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya, ameliweka jambo hili, ameliweka katika Al-Masailul Jahiliya jambo hili la kutoka katika paa ya kiongozi. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu sahihi unasema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo yenu viongozi. Ulil amri minkum ndio hawa viongozi wa nchi, iwe ni wafalme iwe ni maraisi, hawa ndio wanaokusudiwa na aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akibainisha jambo hili, akibainisha swala hili la kuwatii viongozi, yakulu sallallahu alaihi wasallam, wal hadithi fi al-Bukhari min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man asa al-amira faqad asani. Mtume anasema mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah, na mwenye kuniasi mimi ndio amemwasi Allah, na mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi, na mwenye kumwasi kiongozi ndio ameniasi mimi. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man asa al-amira faqad asani. Hadithi hii inabainisha aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Tabaan ta'atu ulati al-umri al-umur fil ma'ruf, ni katika mambo ambayo sio maasiya. Kama viongozi hawa wataamrisha maasiya, hapo la samaa wala taa. Ikiwa kiongozi awe mfalme au rais ameamrisha maasiya, hapo hakuna kumsikiliza kiongozi huyo, sababu la taa li makhluqi fi maasiyati al-khaliq. Huwezi ukamtii kiumbe huku unamwasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah akielezea mfano wa jambo hili kwamba kiongozi akiamrisha maasi hatumtii, anasema kama kiongozi ataamrisha watu wanyoe ndevu, waislamu wanyoe ndevu zote, kila mmoja anyoe, anasema Sheikh Al-Uthaymeen, basi tutakatwa vichwa na ndevu zetu, vichwa viwe kando na miili yetu, zimebaki na ndevu zetu, vichwa vyetu. Kuonyesha ni maasi, ni maasi kunyoa ndevu. Kwa hiyo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, lakini kama kiongozi haamrishi maasi, hapo ni lazima tumtii, lazima tumsikilize. Kiongozi ameamrisha watu wavae maski, je, maski ni kumwasi Allah? Bali ni maslahi kwetu, kwa sababu ya maambukizi ya korona lazima kila mtu avae maski. Ni amri ya rais, ni lazima tuvae maski, sababu si jambo ambalo ni maasi kwa Allah, bali ni jambo ambalo ni maslahi kwetu kujiepusha na maambukizi ya korona. Hadha huwa idha, ni lazima kumtii kiongozi. Makhawarij itikadi yao kubwa ni kumuasi kiongozi. Anasema walmuradu bisunna at-tariqatu allati kana alayha rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu qabla dhuhuri bid'i wal baqarat. Sunna ni njia aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kabla ya kudhihiri hizi bid'a, kabla ya kudhihiri uzushi. Masahaba wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wako jamaa moja, wako kundi moja. Uzushi umetokea fi akhir ahdi sahaba, akhir ahdi sahaba ndio wakatokea hawa marafidha, wakatokea hawa makhawarij waliomuua Uthman ibn Affan, wakenda wakamjadili Ali ibn Abi Talib, wakatoka katika toa yake. Hii ni bid'a ya kwanza iliyotokea, bid'atul khawarij, imetokea mwisho mwisho wa ukhalifa wa makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kabla ya hapo masahaba walikuwa kitu kimoja, as-salafu salih walikuwa kitu kimoja, jamaa moja wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuanzisha mambo ya uzushi. قال والجماعة في الأصل القوم المجتمعون. أنا فسيري الجماعة. نينو الجماعة أصلياك نواتش وليوكوسانيكا. والمراد بهم هذا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مرادي وجماعة هابا waliokusanyika kwa haki ni salafu hadhihi umma, watu wema umati huu ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Masahaba ni kina nani? As-sahabi kama alivyoarifisha al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, as-sahabi man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Huyo ndio sahabi. Sahabi ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa juu ya Uislamu. Huu ndio sahabi, kwa sharti kwamba amekutana naye Mtume na akamwamini, amekutana na Mtume na akamwamini. Na ndio maana hawa wanafiki sio masahaba, sababu hawajamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makafiri Makuraish kina Abu Jahl walikutana na Mtume lakini hawajamwamini, wamebaki katika ukafiri wao, wakafa katika ukafiri. Ila as-sahabi man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-iman zada al-hafiq wa in takhallala 'alayhi ridda. Hata ikiingia kati ridda, alitoka katika Uislamu halafu akarudi akafa katika Uislamu, bado unabakia usahabi wake. Amma tabi'i, tabi'i man laqiya as-sahabiyya, yani kutana na sahabi mu'minan bin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa mata 'ala al-iman. alikutana na sahabi mmoja katika sahabi hali ya kumwamini mtume swalla sallam na akafa katika Uislamu, huyo ndio tabi'i kama kina al-Hasan al-Basri, kina Sa'id al-Musayyib na wengineo katika at-tabi'i atba' katika tabi'in. Hawa waliokutana na masahaba wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wakafa katika Uislamu, hawa ndio tabi'i. Atba'u tabi'in walikutana na hawa tabi'i, wamekutana na tabi'in hali ya kumwamini mtume swalla sallam wakafa katika Uislamu, hawa ndio atba'u tabi'in. Halafu wamekuja wengineo ambao waliofuata hao atba'u tabi'in. Qala wa ahlus sunnah wal jamaa mudafuna ila sunnah li'annahum mutamassikuna biha. Ahlus sunnah wal jamaa ni wale wanaonasibishiwa sunna kwa sababu wao wanashikamana na sunna, kwa sababu wao wanashikamana na sunna wa ila aljamaa, na pia wanashikamana na jamaa li'annahum mujtami'una 'alayha, sababu wanakusanyika na kuwafikiana katika jamaa moja. Hawa ndio ahlus sunna wa haqq ambao wanashikamana na sunna, halafu mujtami'una 'ala sunna, wamekusanyika katika sunna, hawafarikiani. قال ومعنى السنة في لسان السلف المتقدمين أوسع دلالة وأعمق معنى منها عند المتأخرين. معنى سنة كتك لغة يواتويم واليوبيتا معنى يكني بانا زيدي معنى سنة واتويم واليوبيتا نبانا زيدي كلكها واليوبيانيوما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. شيخ الإسلام أسمى لفظ السنة كتك من يسلف لنقصان سنة كتك إبادة نسنة كتك إتقاد كتك إتقاد كي إليت سنة. ولذلك كنا بتاب بمتنغ بعقيدة بمهيت وهيبيو جينا هلئي لسنة السنة للإمام أحمد السنة للخلال السنة لابن أبي عاصم بتاب بعقيدة بمهيت وسنة ونشق ومعنى سنة نبانا معنى سنة إليه في كتك مصالة يا عقيدة نجيو مانا بتاب فيه وهيبي ومبيت جينا لهيل السنة السنة للإمام أحمد السنة للخلال السنة لابن أبي عاصم. إذن فأهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون والسلف الصالح وأئمة الهدى. وهي أهل السنة والجماعة ومنزل لما صحابة نتابعون نأتباع التابعين نكلا لوفواتيها جيو أهل السنة والجماعة كلا لوفواتيها مصحابة نتابعون نأتباع التابعين هاو جيو أهل السنة والجماعة وحق. نجيو مانا الله سبحانه وتعالى كتك قرآن سورة التوبة قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وليتغلي ومعز عبون مهاجرين والمصحابة والوقوة كل مكة وكهمية مدينة والأنصار والمصحابة وقل مدينة والذين اتبعوهم بإحسان نولي وفواتيها وقويمة وكوفواتيها كتك مصالة عقيدة كتك مصالة منهج كتك مصالة عبادات رضي الله عنهم الله مواردية وات هاو مهاجرون نأنصار نولي وفواتيها وقويمة جعلنا الله وإياكم منهم. كي وقعي هي صوت سيسي تنينجية الله سبحانه وتعالى أتريديه والذين اتبعوهم بإحسان نولي وفواتيها وقويمة الله مواردية نواو ومموردية na Allah amewaandalia pepo ambayo hupita mbele yake mito. Kwa hiyo kwa aya hii maulama wasema ni lazima kuwafuata hao, ni lazima kuwafuata hao kwa sababu tayari Allah ameahidi pepo kwa hao. Wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan ila yawm alqiyamah, wote watakaofuatia hao kwa wema ndio hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na atawaandalia pepo hizo ambazo hupita mbele yake mito. Hii ni moja katika aya zinazowajibisha Waislamu wafuate manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Hii ni aya moja tu katika aya nyingi zinazowajibisha jambo la kufuata manhaji hii ya Mtume na wasahaba, si jambo la hiari. Sio jambo la hiari, ni jambo la lazima. Ili mtu aingie peponi lazima afuate manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, vinginevyo hataingia peponi. Kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na aya ya suratul Nisa. Suratul Nisa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin" وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ نَمُنِكُمْ وَاسِمْتُمِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى بَعَدَ يَكُمْ بَيْنِكِيَ وَمُغُفُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ أَكَفْوَاتَ إِسْيُوكُ وَنْجِيَ يَوَوْمِنَ المؤمنون هنا السلف الصالح أَكَفْوَاتَ إِسْيُوكُ وَنْجِيَ يَهَا وَتُوَيْمَ وَلِيُبِتَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى tutamlekeza huko alikoelekea, wa nusbihi jahannam tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira jahannam ni baya marejeo yake. Kwa jambo la kufuata manhaji hii ya Mtume na masahaba wake, ndugu zangu, si jambo la hiari, ni jambo la lazima, kama tulivyosoma hadithi ya iftiraq ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watakaosalimika na moto aljamaa ni hao aljamaa waliokuwa katika jamaa moja inayomfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hada alism min al-asma' al-mashhura allati 'urifa biha ahlu sunnah. Jina hili la ahlu sunnah wal jamaa jio katika majina mashhur yanayojulikana kwa ahlu sunnah wal jamaa. Lakini kuna majina mengi, kuna majina mengi ya ahlu sunnah wal jamaa. Hili jina hili ndio mashuhuri. Wa huwa yudlaku maqrunan fayuqalu ahlus sunna wal jamaa wa qad yaridu munfaridan fayuqalu ahlus sunna wa yuqalu ahlul jamaa. Asema jina hili huwa likaja hivi ahlus sunna wal jamaa, na huwa likawa moja tu ahlus sunna peke yake au ahlul jamaa, lakini hili la mwisho qalil nakula hadha al-akhir qalil huitwa ahlul jamaa. Hili ni uchache, lakini mara nyingi ahlus sunna peke yake inaitwa. Niambia ahlus sunna ndio hao ahlus sunna wal jamaa. Qala Sheikhul Islam fa inna sunnata maqrunatun bil jamaa kama anna al bid'ata maqrunatun bil furqa. Wameitwa ahlus sunna wal jamaa kwa sababu sunna, sunna inakutanishwa na jamaa kama ilivyo bid'a inakutanishwa na furqa, mfarakano. Qala fa inna sunnata maqrunatun bil jamaa wal bid'ata maqrunatun bil furqa fayuqalu ahlu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlu al bid'a wal furqa. Wanaitwa ahlu sunna wal jamaa kama wale makhurafi wanaoitwa ahlu al bid'a wal furqa, watu wa uzushi na mfarakano, sababu wao ndio walioanzisha mfarakano huu. Ni wao watu wa bid'a walioanzisha vikundi hivi vya kibid'a, si sunna, si watu wa sunna. Watu wa sunna wanashughulika na jamaa moja, hakuna jina jingine isipokuwa ni hili jamaa aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo hawa wanaitwa ahlul bid'a wal furqa kwa sababu ndio walioanzisha vikundi tofauti tofauti, ahlut tariqa, sufia, ila ahlu jamaatu tabligh, jamaatu ansari sunna, jamaatu jihad. Vyote hivi ni vikundi vya kibid'a ambavyo viko nje ya ahlu sunna wal jamaa. Yakulu Sheikh Muhammad rahimahullah, ahlu sunna wal jamaa udhifu ila sunna li'annahum mutamassikuna biha wal jamaa li'annahum mujtabi'una 'alayha. Sheikh Muhammad yakul ahlu sunna wal jamaa wananasibishiwa kwenye sunna kwa sababu wao wanashikamana na sunna, na ndivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam: wa alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. Tunasema shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu baada yangu, tena ziumeni kwa magego yenu. Abu alaiha bin nawajib, ziumeni sunna kwa magego, kuonesha kwamba sunna hazishikwi juu juu, sunna hazishikwi juu juu, hapana, zinashikwa kama vile mtu anavyokula mua. Mtu ule mua kwa meno ya mbele, sio mua unaula kwa meno ya mwisho magego. Sababu gani? Mgumu. Ndio sunna za mtume zinazotakiwa kila mmoja katika sisi ajitahidi kiasi cha uwezo wetu ashikamane na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iwe ni za wajiba au si za wajiba, kiasi cha uwezo wake akamatane na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wameitwa ahlu sunna kwa sababu wanasibishiwa sunna, kwa sababu wanashikamana sunna. Waljamaa, wameitwa ahlu sunna waljamaa liannahum mujtamiuna alaiha, kwa sababu wanakusanyika na kuwafikiana juu ya hilo jamaa. Jina lingine la ahlu sunna waljamaa, qala wa amma tasmiyatu thaniya fahiya ahlu alhadith. Ahlu sunna waljamaa jina lao lingine ni ahlu alhadith. Famina alasma allati yusamma biha ahlu sunna waljamaa ahlu alhadith. Ahlu sunna wal jamaa pia wanaitwa ahlul hadith, watu wa hadithi. Hadithi ndio hiyo sunna, hadithi ndio hizo sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hadha yaridu kathiran fi kalami kathirin min al-a'imma kal imam Ahmad wal Bukhari wa Sheikh al-Islam. Fa hadha al-imam as-Sabuni rahimahullah yaqul inna ashab al-hadith al-mutamassikin bil kitab was sunna حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله أنا سمع إن أصحاب الحديث وتوى حديث أبوجي وتوى سنة المتمسكين بالكتاب والسنة wenye kushikamana na Qur'ani na hadithi. Hafidhallahu ahyaahum, Allah wahifadhi waliohai katika hao. Wa rahima amwatahum, awarahamu waliokufa. Yashhaduna lillahi ta'ala bilwahdaniyya, wanakiri kwa Allah upweke wake. Walirrasuli sallallahu alayhi wasallam birrisalati wannubuwa, wanakiri kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ujumbe wake. Jina hili la ahlul hadith. Kadhalik شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. جينا إلا أهل الحديث، مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. مذهب السلف أبوني واتوا حديثي نواتوا سنة والجماعة. وقال أيضا ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا وكذلك أهل القرآن. شيخ الإسلام يسمى سيسي هتكسدي كهو أهل الحديث وبنيوالي ونوفقش جميع كسكي حديثي أو كوانيك حديثي نكوزي فكي بكي بل تنوكسدي كلا أمباي أنا حكي كهفاد حديثي ana haki kujua hadithi, ana haki kufahamu hadithi dhahiran wa batinan. Hawa ndio wanaokusudiwa kwa ahlul hadith. Ahlul hadith sio wale wapokezi wa hadithi kina Abu Huraira, kina Ibn Abbas, kina Jabir na wengineo. Ahlul hadith ni kila ambaye ana haki kuhifadhi hadithi, kila ambaye ana haki kufahamu hadithi, kila ambaye ana haki kujua hadithi. Ni sote, ni sote tuna haki kujua hadithi, tuna haki kufahamu hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina la ahlul hadith linakusanya wale wapokezi wa hadithi na sisi ambao tuna haki ya kufahamu na kuzihifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ila jina la pili la ahlus sunna wal jamaa ahlul hadith. Jina la tatu qala ahlul athar. Ahlus sunna wal jamaa pia wanaitwa ahlul athar, wal athar kadhalika ni hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. wasummu bidhalik nisbatan ila al-athari, wameitwa hivyo kwa kunasibishwa kwenye hizo athar za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa filistila al-athar muradifu lilhadith, athar na hadithi ziko sawa sawa kimaana. Ukisema athar ndio umesema hadithi. ومعنى آل الأثر كما قال السفاريني رحمه الله يعني الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخار. أسمى الإمام السفاريني رحمه الله asema na kusudia kwa hao ahlul athar wale wanaochukua itikadi yao kutokana na maathur iliyonukuliwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake au katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam au iliyothubutu na kusihi kutokana na salafu salih mina sahaba katika masahaba wa tabi'ina lahum biihsani ila yaumiddin. Ibn Abi Hatim akithibitisha jina hili la ahlul athar qal wa alamatu ahli albid'ah alwaqi'atu fi ahli athar, alama za watu wa bid'ah ni kashfa, wanatoa kashfa kwa watu wa athar. Ukimuona mtu anawakashifu maulama wa sunna na maulama wa hadithi ujue huyo ni mzushi. Wa alamatu ahli albid'ah, alama za watu wa bid'ah alwaqi'atu fi ahli athar ni kuwakashifu watu wa hadithi, watu wa sunna. Kwa hili jina lingine la ahlu sunnati wal jamaa wanaitwa ahlul athar. At-tasmiyatu ar-rabi'a, jina lingine la ahlu sunna wal jamaa al-firqatu an-najiya, al-firqa an-najiya, kikundi kitakacho salimika na moto. Al-firqatu an-najiya ay najiyata min an-nar, kikundi kitakacho salimika na moto. حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق. يقول هيك يا اللي كتوى محمد صلى الله عليه وسلم اللي بتابع إلي حديث يا فرق تلي سما بنيوما تلي سما حديث يا فرق محمد صلى الله عليه وسلم اللي بسمى افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ما يهودي ومفركيانا بكل 71 وكريستو مفركيانا بكل 72 أمته وتفركيانا بكل 73 نهيبي ستحديد سيكم من 73 بنجد في مزيدي سسيبي بكل Mtume akasema vyote hivyo vinakwenda motoni isipokuwa kikundi kimoja, aljamaa. Aljamaa peke yake ndicho kitakachosalimika na moto, ndipo limechukuliwa jina hili alfirqatu najiya, kikundi kitakachosalimika na moto. Katika riwaya nyingine mtume hum man kana ala mithli ma ana alayhi yawma wa ashabi, hiyo jamaa ni kile kikundi ambacho kitakuwa katika mfano wa manhaji nilionao mimi hii leo na masahaba wangu. Hicho ndio alfirqatu najia, kikundi kitakachosalimika na moto. Ndugu zangu Waislamu, ndio nimetangulia kusema jambo la kufuata kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masuala ya aqida, katika masuala ya manhaji, katika masuala ya ibada, sio jambo la khiari, si jambo la ushabiki kwamba hawa washabikia. Hakuna ushabikia, tuelezea dini. Hii ni dini kama ilivyokuja katika Qur'an na sunna za Mtume SAW. Hatuna ushabiki, tushabikia nini? Sisi tuna timu, sisi tuna chama. Sisi tunaelewesha Waislamu jinsi inavyotakiwa Muislamu aishi vipi, aende vipi katika ibada zake, aende vipi katika muamala wake, afanye vipi ibada zake. Utaona vikundi vingine vya mubtadia jinsi vilivyoacha hata ibada, hata ibada hizi za Mtume alizofundisha pia hawazitekelezi, wanaongezea mambo yao. Utaona watu wa bid'ah unapokwenda katika misikiti yao jinsi wanavyoongezea ongezea katika hizi ibada alizofundisha Mtume, wanaongezea ongezea uzushi. Sasa sivyo. Vipi tutafanya bid'ah? Kwani Allah anaabudiwa kwa bid'ah au Allah anaabudiwa kwa ibada alizoziweka yeye mwenyewe? Kila ibada aliyoiweka yeye mwenyewe kupitia katika ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo anavyoabudiwa Allah. Allah haabudiwi kwa bid'ah. mtu hawezi akazusha bid'a akasema hii ifanyeni ibada. Na ndio wazushi walivyofanya. Wazushi wameanza haya maulidi, wameanza burda, isomwe kila Alhamisi burda, yatoka wapi ibada hii? Najua burda. Hamjui burda, afadhali msijue. Afadhali msijue, alhamdulillah. Hii inafanywa na masufi hii, kila Alhamisi wanasoma. Ukiulizia ibada hii imeanzishwa na nani? Je, ni Allah? La. Je, ni mtume? La. Je, ni sahabi? La hasha. Sahabi hawezi akazusha bid'a. Ni makhurafi wenyewe yameanzisha burda. Burda imeanzishwa na Muhammad Said al-Busiri al-Masri. Huyu ndio mwanzilishi wa uzushi huu wa burda. Kisa chake ni kwamba huyu alikuwa mgonjwa. Na huyu asili yake si kwamba ni mwanachuoni, la. Si mwanachuoni, ni mtu alikuwa ni mshairi shairi. Mtu ambaye anapenda mashairi mashairi, malenga malenga hivi. Sasa huyu alikuwa na maradhi makubwa sana. Wakatafuta matibabu wakashindwa. Anasema mwenyewe baada ya kupona. Anasema alilala. Alilala siku moja akamuota Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika maradhi yake hayo. Akamuota Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, Mtume akamfunika burda. Burda ni kile kishale alichokuwa akiweka Mtume hapa. Alikuwa akivaa joho lake au thawabu yake, halafu akiweka kishali chake hapa, ile inaitwa burda. Sasa anasema huyu Mtume akamfunika burda usingizini. Aliota Mtume anamfunika burda, akamfunika ile burda yake mpaka asubuhi mzima anakwenda bila maradhi hana, kwa vile Mtume amemfunika nini, ile burda yake, nguo yake. Sio kweli, ni ndoto. Kimkona ni kweli, ni ndoto, ni ndoto. Hakuna ndoto ikawa ni dawa. Sio kweli, sio kweli. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu alikufa kwa homa kali sana. Sasa kama Mtume si ndio khalifa wake wa kwanza, si angempanisha huyu burda akapona Abu Bakr al-Siddiq? Kwa hiyo sio kweli kwamba alifunikwa burda na Mtume akapona. Na ndio maana mashairi haya ya burda yana ushirikina mwingi. Mashairi hayo wanaosoma burda na masufi kila Alhamisi yana ushirikina mwingi ndani yake. Mmoja katika mashairi haya anasema, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usd fi ajamiha tajimi. Ambaye nusra yake iko kwa Mtume, akikutana na simba huko maporini, simba watakimbia. Ambaye nusra yake iko kwa nani? Kwa Mtume. Je, Mtume atunusuru sasa hivi? Nani anatunusuru? Wa man nasru illa min indillah. Nusra inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si Mtume anayenusuru, ni Allah. Hii ni moja katika abiyati hizo za ushirikina. Nyingine anasema kwamba dunia na akhira ni katika ukarimu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dunia hii na akhira ni katika ukarimu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na Mtume anajua yaliyo katika lauhi mahfudh. Mtume anajua yaliyo katika lauhi mahfudh, yote anayajua. Hii ni moja katika abiyati zimo katika burda. Maulama wa umma akiwemo Sheikh Uthaymeen asema hii ni ushirikina. Ushirikina. Kwa hiyo mambo ya kuletewa mambo alafu ukaambiwa hii ni ibada ifanyeni, ni uzushi, ni maasiya. Bid'a ni maasiya kama maasiya mengine. Albid'a maasiya. Kwa hiyo ibada zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa unapokwenda katika misikiti yao utaona uzushi mwingi wameuanzisha. Ikama tu hii ya sala. Mtume kafundisha nini katika ikama? Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam. Amliyo nabi hadithi inasema kwamba ikama ianze kwa himdi na salatu ala nabi. Wapi? Hadithi gani imesema hivi? Kwa hiyo wanazusha katika dini ya Allah mambo tofauti tofauti ambayo hayamo. Idhan at-tasmiyatu ar-rabi'a jina la nne, al-firqatu an-najiya, kikundi kitakachosalimika na moto kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyosoma hapo. Namalizia wapeni nafasi ya maswali. At-tasmiyatu al-khamisa, as-salafiyun. Katika moja ya majina ya Ahlus Sunna wal Jamaa, as-salafiyun. Qala was-salafiyya نسبة إلى السلف. السلفية هي من نسبة يا سلف، والسلف في اللغة الجماعة المتقدمون، نكون للتنولية. أما الجماعة في الاستلاح فهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هو ديو السلف الصالح. ما صحابة نولي وفواتية، ما صحابة نولي وفواتية، هو ديو وفواتية ما صحابة. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هو ديو السلف الصالح. ويو السلفيون نواليو ويم ينسبشا وفواتية هاو منهج ياو كتك عقيدة كتك منهج كتك عبادات. إذن من أسماء أهل السنة والجماعة السلفيون، كجنسبشا نهاو وتويما وليوبيتا نجنا هيلي بيا لنا السورياكي نالنا أصلياكي. جنا هيلي السلف لنا أصلياكي متوم صلى الله عليه وسلم عليهم وعليه بنتياكي فاطمة رضي الله عنها، إنه نعم السلف أنا لك. متوم صلى الله عليه وسلم كتك مرضياكي مشو كبيسة وكتك وحيواكي alimnongoneza binti yake Fatima radhiyallahu anha. Mwanzo alimnongoneza, hatimaye akaonekana mama Fatima analia. Baadaye alipomuona akalia, akenda akamnongoneza tena, akamwambia maneno mazuri, akafurahika. Mama Aisha radhiyallahu anha baada ya hapo akamuita Fatima, mtume yuko hai, akamuita Fatima, mbona nimekuona pale unanongonezwa na babako Mtume sallallahu alayhi wasallam halafu unalia halafu baadaye ukacheka? Akamwambia siwezi kueleza kwa sababu hii ni siri, amenongoneza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakumwambia. Baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio mama Fatima akamwambia mama Aisha. Pale mara ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam aliponinongoneza, aliniambia kwamba yeye yuko katika mwisho hai wake, karibuni atafariki, ndio akamwambia innahu ni'ma salafu ana laki, bora ya ndio atakao kutangulia ni mimi kwako, mimi nakutangulia, nitafariki karibuni. Ndipo mama Fatima akahuzunika na kulia, halafu akamnunganeza tena akacheka. Ambaye pale nilicheka kwa sababu aliniambia wewe utakuwa ni sayyidatu nisai ahli aljanna, wewe ndio utakuwa bwana au bibi mtukufu wa wanawake wa peponi. Ndipo mama Fatima akafurahika. Kwa jina hili la salaf limetokana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia binti yake innahu ni'ma salafu ana laki, bora ya waliokutangulia ni mimi kwako wewe. Idhan min asma'i ahli sunna wal jamaa as-salafiyun, ni katika majina ya hawa ahli sunna wal jamaa. Tatatisha kwa kuwapa nafasi, labda kuna wengine wana maswali au hawakuelewa, wanatakiwa kufahamishwa. Tunatakiwa kufahamu kama mtu hajaelewa aulize afahamishwe, asiondoke mtu akizamisi kufahamu chochote pale. Ule muhadhara umekwenda mwanzo mpaka mwisho, sikuona lolote wala sikuelewa. Hawakuelewa uliza, au kama kuna swali limekutatiza uliza. Uliza si ujinga, kwa sababu inasema uuliza si ujinga.